50 languages. 48. 48. فعالیت‌های تعطیلاتی. فعالیت‌های تعطیلاتی. ساحل تمیز است. ساحل تمیز است. آیا می‌شود آنجا شنا کرد؟ آیا می‌شود آنجا شنا کرد؟ در آنجا شنا کردن خطرناک نیست؟ در آنجا شنا کردن خطرناک نیست؟ آیا می شود اینجا چتر آفتابی کرایه کرد؟ آیا می شود اینجا چتر آفتابی کرایه کرد؟ آیا می شود اینجا صندلی راحتی کرایه کرد؟ آیا می شود اینجا صندلی راحتی کرایه کرد؟ آیا می شود اینجا قایق کرایه کرد؟ آیا می شود اینجا قایق کرایه کرد؟ دوست دارم موج سواری کنم. دوست دارم موج سواری کنم. دوست دارم غواصی کنم. دوست دارم غواصی کنم. دوست دارم اسکی روی آب بروم. دوست دارم اسکی روی آب بروم. آیا می شود تخته موج سواری کرایه کرد؟ آیا می شود تخته موج سواری کرایه کرد؟ آیا می شود وسایل غواصی کرایه کرد؟ آیا می شود وسایل غواصی کرایه کرد؟ آیا می شود چوب اسکی روی آب کرایه کرد؟ آیا می شود چوب اسکی روی آب کرایه کرد؟ من فقط یک مبتدی هستم. من فقط یک مبتدی هستم. من با آن آشنایی دارم. من با آن آشنایی دارم. من در این مورد نسبتاً وارد هستم. من در این مورد نسبتاً وارد هستم. تله اسکی کجاست؟ تله اسکی کجاست؟ تو وسایل اسکی همراه داری؟ تو وسایل اسکی همراه داری؟ کفش اسکی همراه داری؟ کفش اسکی همراه داری؟